Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Жанчыны вырашылі абазначыць сваю ролю ў беларускай літаратуры. Творчая прастора «Бай Букс», «Саюз беларускіх пісьменнікаў» і «Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына» распачалі дыскусійны праект «Жаночы досвед у літаратуры і грамадстве». 8 сакавіка ў Мінскай галерэі ў Нескладовай адбылася першая дыскусія з удзелам зацікаўленых асобаў. Удзельнікі праекту хочуць зразумець, хто піша і хто чытае, даведацца, ці ёсць нешта адметнае ў жаночым спосабе пісьма і бачанне свету, і звесці разам жывых жанчынаў і літаратурных герояў. Каардынатарка праекту Александра Дынько не ставіць за мэту знайсці адказы на ўсе ўзніклыя пытанні, а хутчэй знайсці новыя пытанні. Дзеля таго, каб разабрацца, што такое жаночая проза ў Беларусі, ці яна ёсць, ці ўвогуле у нас ёсць разуменне таго, што жанчына піша не так, як мужчына, і ці тыя жанчыны, якія ствараюць у нас літаратуру, свядомыя таго, што іхная літаратура нічым адрозніваецца ад мужчынскага пісання. Падставай для гэтых дыскусіяў сталі два зборнікі жаночай прозы, якія выйшлі ў межах незалежных выдавецкіх ініцыятываў «Кнігарня наша Ніва» і «Кнігарня пісьменніка». Мы іх выбралі менавіта таму, што аўтаркі, пагадзіўшыся ўдзельнічаць у гэтых зборніках, ужо самі сабою прызнаюць сябе жаночымі пісьменніцамі альбо пісьменніцамі, якія так ці інакш уздымаюць нейкія праблемы спецыфічна жаночыя. Першая дыскусія сярод літаратуразнаўцаў, другая сярод актывістак жаночых рухаў і трэцяя сярод студэнтаў, псіхолагаў, філолагаў, інжынераў і медыкаў. Найбольш дэбютную кнігу прозу выдаюць жанчыны, але вось другая кніга ўжо выходзіць найбольш у мужчынаў, таму гэтыя жанчыны-паэткі губляюць недзе паміж першай і другой кнігай. Ёсць такая градацыя. Я хацела, каб гэта была сапраўды дыскусія, каб было зададзена больш пытанняў, чым атрымана адказаў, і каб гэтыя адказы справакавалі новыя пытанні. Падчас дыскусіі разглядаюцца два зборнікі жаночай прозы. «Жанчыны выходзяць з-пад кантролю» – кніжная серія «Кнігарня наша Ніва». Зборнік выйшаў у 2007 годзе. І «Пакахай мяне, калі ласка» – кніжная серія «Кнігарня пісьменніка». Зборнік «Пабачыў свет» у 2009 годзе.